तो पहले मंत्र पाठ करेंगे। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 195वीं कक्षा। पीछे लंबे अंतराल के बाद आज कक्षाएं फिर से प्रारंभ हो रही हैं और पीछे की कक्षाओं में प्रथमा वृत्ति का दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 42वां सूत्र यहां तक पाठ हो चुका था। आगे आज प्रारंभ कर रहे हैं 43वां सूत्र उसके आगे। तो पीछे के सूत्र का इसमें संबंध है क्योंकि सूत्र है लुंगीचे और पीछे से इसमें अनुवृत्ति आ रही है हन धातु की, हनु वध लिंगी यहां से, और आर्ध धातु के का ही अधिकार चल रहा है। आर्ध धातु के सूत्र पीछे आ चुका है तो जो भी कार्य होते हैं या तो आर्ध धातु प्रत्यय परे हो अथवा आर्ध धातु के विषय को लेकर के, आर्ध धातु प्रत्यय आने वाला हो या परे हो, तो दोनों ही अवस्थाओं में ये सूत्र अपना कार्य करते हैं। तो सूत्र है लुंगी च, लुंगी सप्तम्येक वचनांतम च अव्यय पदम, समास इसमें कोई भी नहीं है और लुंग लकार आर्ध धातु को इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि लुंग लकार के परे रहते चिली प्रत्यय आ जाता है और चिली के आने के बाद चिली है आर्ध धातु को, तो शब प्रत्यय अब नहीं आ सकता, तो उसके कारण से लुंगीच सूत्र को आर्ध धातु प्रत्यय मिल जाता है। तो लुंगी आर्ध धातु के परतः हन धातु स्थाने वध इत्ययम आदेशो भवति। लुंग लकार का जब प्रयोग करेंगे और रूप चलाएंगे हम हन धातु के, तो उस अवस्था में हन का रूप नहीं चलेगा अपितु हन के स्थान पर वध आदेश हो जाएगा और ये वध आदेश है ये अकारांत, तो अकारांत होने से इसके अकार का लोप भी करना होगा फिर आगे। तो हन धातु से जब लुंग लकार लाएंगे और लुंग पर रहते ही तुरंत ही इससे वध आदेश कर लिया, वध आदेश करके फिर चिली प्रत्यय भी आएगा लुंग पर रहते और चिली के स्थान पर फिर सिच आदेश भी होगा और उसके आर्ध धातु होने से आकार का लोप करेंगे, वध के आकार का लोप हो जाएगा। तो कौन सा सूत्र है आकार का लोप करने वाला है? वो भी आर्ध धातु के अधिकार में है, अतो लोपः, अतो लोपः। आर्ध धातु प्रत्यय पर हो तो आकार का लोप हो जाता है, तो वध के आकार का लोप हो गया। अडागम होकर के तो अ वध और सिच का सकार है और तिप प्रत्यय लाएंगे तो तिप प्रत्यय में तिप के इकार का भी लोप हो जाएगा। तिप के इकार का लोप किससे करेंगे? इतश्च सूत्र से। एक तो सूत्र है इतश्च लोपः परस्मै पदेषु और दूसरा है इतश्च, इन दोनों में क्या अंतर है? लेट लकार के लिए। हाँ, उसमें ऊपर से लेट का प्रकरण चल रहा है, वो लेट लकार जब लाते हैं तब इकार का लोप करता है और इतश्चम में ङित का संबंध है, नित्यम ङितः इसके ऊपर है, नित्यम ङितः इतश्च, तो तिप के इकार का लोप हो गया। और यहाँ पर इट और ईट, ठीक है ना, तो इडागम भी होगा सिच को और तिप का तकार क्योंकि इकार हटने के कारण से अप्रयुक्त हो गया है और सार्वधातुक भी है। तो ईट आगम, ईट आगम करने के लिए सूत्र अस्ति सिचो प्रक्ते, अस्ति से यानी कि अस्धातु से उत्तर हो अथवा सिच से उत्तर हो, तो यहाँ सिच से उत्तर है। तो अप्रिक्त सार्वधातुक तो अप्रिक्त सार्वधातुक सिच से उत्तर दो ही मिल पाएंगे, एक टिप का तकार और एक सिप का सकार मध्यम पुरुष का एक वचन, तो दोनों ही स्थलों पर ईट आगम भी हो जाता है। तो इधर ईट हो गया उधर ईट हो गया, तो दोनों होने हो जाएंगे जब, तो सिच का लोप हो जाएगा, इट ईटी सिच के सकार का लोप हो गया और सवर्ण दीर्घ होकर के अवधीत। अब द्विवचन जब लाएंगे तो इडागम तो होगा सिच को, लेकिन अस्ति सिचो प्रक्ते नहीं लग पाया अब, क्योंकि आगे तस को ताम आदेश हो चुका है, तो वहां पर सिच का सकार सुनाई देगा। तो अवधिष्टाम, बहुवचन में जब झी प्रत्यय आएगा तो झी के स्थान पर जुस हो जाता है, झेर जुस, उसके आगे सिच अभ्यस्त विधिभ्यष्ट, तो सिच से उत्तर, अभ्यस्त से उत्तर और विद से उत्तर, झी के स्थान पर जुस आदेश, जुस का उस बचेगा, तो अवधिशुहु, बस ये इसके उदाहरण है। तो इस तरह से हन धातु के जब रूप चलाते हैं तो लुंग लकार में वध आदेश करके रूप चलते हैं। अगला सूत्र है आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम, आत्मनेपदेषु सप्तमी बहुवचनांतम अन्यतरस्याम अव्यपदम। अब इसी हन धातु का ही प्रकरण लेते हुए आगे कहा कि आत्मनेपद के जब प्रत्यय आते हैं तो प्रश्न ये उठेगा कि आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे कैसे, तो उसके लिए फिर पाणिनि ने अलग सूत्र बना रखा है कि यदि आप हन धातु के पूर्व आंग उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो हन धातु से फिर आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं, आंगो यम हनहा, इससे आत्मनेपद हो जाएगा। आत्मनेपद जब हो जाएगा तभी इस सूत्र को अवसर मिलेगा वध आदेश करने के लिए। तो लुंग लकारे आत्मनेपदेशु प्रत्ययेषु परतः हनः स्थाने वध आदेशो विकल्पेन भवति, ये विकल्प करके करेगा तो एक पक्ष में हन धातु का भी रूप चलेगा। तो इस तरह से अब यहां कैसे करेंगे, क्योंकि पीछे भी सूत्र लुंग लकार का ही था, वो भी लुंगी च, वहां भी हन को वधादेश हुआ लेकिन वो परस्मी पद का रूप बन गया था फिर, क्योंकि हन धातु स्वयं में तो परस्मी पद की ही है। जब आंगो यम हन से आंग उपसर्ग लगाया हमने तो इसने आत्मनेपद कर दिया, तो इस तरह से परस्मी पद में एक रूप बनेगा वध आदेश करके, आत्मनेपद में दो रूप बनेंगे, वध आदेश का भी होगा और हन का भी रूप चलेगा। तो आंग उपसर्ग लगा करके अवधिष्ट, तो अवधिष्ट में हम परस्मी पद की दृष्टि से देखें तो कितना अंतर आया, एक तो प्रत्यय का अंतर आ गया, वहां तिप था यहां पर त आताम झ, त प्रत्यय आ गया। दूसरा इडागम सिच को वहां भी हुआ था यहां भी हुआ है। तीसरा वध के अकार का लोप अतो लोप से किया था वो यहां भी होगा, लेकिन वहां पर अस्ति सिचो प्रत्यय लगा था यहां नहीं लग पाएगा, तो एक वचन में भी सिच दिखाई देगा। तो आंग में आ उपसर्ग है उधर आगे अडागम भी होगा, तो दोनों को मिला करके अवधिष्ट अवधिषतम अवधिषत, अवधिषत में झ आएगा और झ को अत आदेश, सूत्र कौन सा आत्मनेपदेशु अनतः, अनकारांत अंग से उत्तर झ को झकार के स्थान पर अत आदेश, तो अवधिषत। जब वध आदेश नहीं हुआ तो हन धातु का ही रूप चलाएंगे अब, और हन का रूप चलाएंगे तो हन धातु में नकार का भी लोप करना है, उसको करने के लिए हमें प्रत्यय को कित करना होगा, क्योंकि बिना कित किए नकार का लोप नहीं हो पाएगा। तो किस से करेंगे कित? अतिदेश सूत्रों में प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में जो आतिदेशिक प्रकरण चलता है, तो वहां सूत्र क्या है? हनह सिच। हन धातु से उत्तर सिच कित के समान हो जाता है। तो कित के समान होने से अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादीना मनोनासिक लोपो झलि किंगिति, इससे नकार का लोप हो जाएगा। तो आंग उपसर्ग अट आगम, हन के नकार का लोप हो चुका है। उधर चिली के स्थान पर जो सिच आदेश किया गया है, अब उस सिच का भी लोप हो जाएगा। क्यों? ह्रस्व से उत्तर ह्रस्वांत, अंग से उत्तर सिच आ गया, तो ह्रस्वा दंगात सिच भी चला गया। आहत, अब द्विवचन में सिच रहेगा, बाकी सारे कार्य वही हैं। आह साताम आह सत। आगे धातु बदल गई है, आदेश ही बदल गया है, ये हन का और वध का समाप्त हो गया, केवल आर्ध धातु का अधिकार चल रहा है। सूत्र आ गया इणो गा लुंगी। इण धातु इण षष्ठेक वचनांतम, गा लुप्त प्रथमांत निर्देश, लुंगी सप्तम्येक वचनांतम। तो इण धातु जो कि गति अर्थ में पढ़ी है पाणिनि ने, इण गतौ, तो इण गतौ धातु से जब हम लुंग लकार लाएंगे तो उस समय ये सूत्र लगेगा। तो इणो गा लुंगी इण स्थाने गा आदेशो भवति, कब करेगा ये? लुंगी आर्ध धातु के परतः। तो लुंग लकार इण धातु से जब लाएंगे तो इण धातु लुंग लकार और लुंग पर रहते इण के स्थान पर गा हो गया। तो अट आगम आगे गा आदेश और चिली प्रत्यय भी आएगा, चिली के स्थान पर सिच भी होगा, तिप प्रत्यय है, तिप के कार का लोप हो जाएगा, ठीक है। और आगे अब क्या करेंगे? गा से उत्तर जो सिच प्रत्यय किया गया है उसका लुक हो जाएगा, किससे करेंगे? दूसरे, अभी दूसरे अध्याय के चौथे पाद में ही सूत्र आना है आगे चल करके। तो गाति स्था घू पा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु, तो इससे यहां पर सिच का लुक हो गया। तो क्या रह गया? बस अ गा और तिप का तकार अगात। और द्विवचन में क्या बनेगा? वहां भी सिचका तो लोग सारे में हो जाएगा, सभी वचनों में, सभी पुरुषों में। वहां तस को ताम हो करके अगाताम, ठीक है। और बहुवचन में झी को जुस करके, अब जुस प्रत्यय जब किया तो उस अवस्था में जुस प्रत्यय, जुस आदेश करेंगे किस सूत्र से? जुस आदेश करने के लिए इसका अलग से सूत्र दिया है पाणिनि ने, आतः। वहीं देखो पढ़ करके, झेर जुस के आगे सजभ्यस्त विधिभ्यश्च आगे आतः, तो आकारांत अंग से उत्तर भी झी के स्थान पर जुस हो जाता है। अब जुस प्रत्यय है कैसा? जुस प्रत्यय ङित है, सार्वधातुकम अपित, भाई सिचका तो लुक हो गया है, अब धातु के आगे सीधे ङित प्रत्यय आ गया ना, तो ङित प्रत्यय आने के कारण से गा के आकार का लोप हो जाएगा, किससे करेंगे? आतो लोप इटि च तो रू बन गया अगुहु, अगात अगाताम अगुहु। अब इसी ऋण धातु को आगे ले जाएंगे अगले सूत्र में भी, और सूत्र आगे आया णउ गमिहि अबोधने। णउ सप्तम्येक वचनांतम, गमिहि प्रथमैक वचनांतम, अबोधने सप्तम्येक वचनांतम। अब इण धातु किस अर्थ में आती है? गति अर्थ में। गति के तीन अर्थ होते हैं, कौन कौन से? ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो ज्ञान जब अर्थ होता है उसी को बोधन कहते हैं। तो ज्ञान अर्थ जब होगा तब ये सूत्र गमी आदेश नहीं करेगा, तो इसलिए सूत्र का अर्थ बनेगा कि अर्ध धातु के नऊ परतः अबोधने अर्थे वर्तमानस्य इण स्थाने गमिरादेशो भवति। तो इस तरह से केवल गति और प्राप्ति दो ही अर्थ रह गए। गति प्राप्ति भी लगभग एक ही जैसे हैं दोनों अगर देखे जाएं तो, गहराई में जा करके, क्योंकि गति होती है तभी अन्य किसी वस्तु की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से गमनार्थक बोधनार्थक नहीं होनी चाहिए, उस अर्थ में इण धातु के स्थान पर गमी आदेश हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें निष्प्रत्यय करना होगा, और निष्प्रत्यय जब करते हैं तो हेतु अर्थ में होता है। तो इण का अर्थ है जाना, और जब निष्प्रत्यय करेंगे तो अर्थ क्या बनेगा इसका? भेजना। अब भेजना अर्थ हो जाएगा। और सीधे गम धातु जो गमदिगत है उससे भी हम भेजना अर्थ में प्रत्यय ला सकते हैं निच, तो वहां भी गमयति रूप बनेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अर्थात गमयति प्रयोग करते समय ये निश्चय नहीं हो पाएगा कि हमने इण का प्रयोग किया है या गमलरी गतव धातु का प्रयोग किया है, किसी का भी हो अर्थ एक ही है, दोनों में एक जैसा रूप बनेगा। जैसे अस और भू में नहीं होता है, आगे आएगा ना अस्थिर भू, तो अस के स्थान पर भू करते हैं हम, उधर भू धातु स्वयं भी तो है एक। ऐसे ही चक्षुंग के स्थान पर ख्याएं करते हैं, ख्या धातु अलग से भी है। तो ऐसे यहां पर है, क्योंकि यहां जो गमी में जो इकार है ना, ये इकार उच्चारण के लिए है। वास्तव में आदेश क्या है? गम। उधर गम निर्गतों में भी गम ही रहता है, लिरित अनुबंध है उसमें, तो वही बन जाती है ये आदेश करने के बाद। तो इस तरह से इण धातु से पहले इणिच लाएंगे, उसके बाद इसे गम आदेश कर लेंगे। तो गम और इणिच, अब यहां वृद्धि प्राप्त होती है, लेकिन गम धातु अमंत है, और अमंत धातुओं को क्या कहा है पाणिनि ने? जनी, जरीश, कनसु, रंजो, अमंताश्च। तो उसे मित किया गया है, तो मित होने के कारण से यहां पर रस हो जाएगा, वृद्धि करेंगे भी तो गाम से फिर गम हो जाएगा। तो इस तरह से गमी, अब इसका सनाद्यंता धातु से धातु नाम रखने के बाद कोई भी लकार ला सकते हैं, लट लकार ले आए, टिप आ जाएगा, शप आ जाएगा, धातु को गुण हो जाएगा, अयादेश गमयति, गमयतः गमयन्ति। कोई विशेष कार्य नहीं है, बस गम आदेश किया गया है। इसी को और आगे ले लिया, अब इण धातु को ही तीन सूत्र हो गए इण धातु के। अब आगे कहा सनी च, सनी सप्तम्येक वचनांतम च अव्यपदम। और अबोधने की अनुवृत्ति यहां भी ले लेते हैं, तो इसका अर्थ है कि सन प्रत्यय जो इच्छा अर्थ में करेंगे हम, तो वहां भी वही अर्थ होगा कि जाना चाहता है, समझना चाहता है ये नहीं, क्योंकि बोधन अर्थ तो लेना ही नहीं है। तो अबोधनार्थस्य इणः स्थाने गमिरादेशो भवति सनि अर्ध धातु के परतः। तो इण धातु से पहले सन प्रत्यय लाएंगे, सन प्रत्यय लाते ही इससे गम आदेश कर लिया, तो गम और स अब यहां पर गम आदेश जब किया है तो इडागम भी होगा सन को, तो गम ई स। अब द्वित्व करेंगे, द्वित्व करके गम गम ई स अभ्यास के सारे कार्य, हलादि शेष कुहोश्चुः, और एक कार्य और है अभ्यास में, कौन सा होगा? सन्यतः। सन प्रत्यय जब आगे होता है तो उस अवस्था में अभ्यास में जो अकार है, अकारांत अभ्यास, उसको इकार आदेश हो जाता है। तो जी गम ई स, सकार को षत्व करके जी गम ई श, उसके बाद फिर सनाद्यंता धातु लगाएंगे। अब धातु संज्ञा करके जब लट लकार लाए तो प्रश्न उठेगा कि अब आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे या परस्मीपद के आएंगे? तो परस्मीपद के प्रत्यय गम धातु से, तो जी गमी शती शब भी आ जाएगा, शब का भी अकार है और उधर सन में भी अकार है, तो क्या करेंगे? अतो गुणे से पररूप हो जाएगा। जी गमी शति, जी गमी शतः, जी गमी शांति। अब यहां से सन प्रत्यय को तो आगे ले लिया, धातु बदल गई, धातु आ गई अब इंग। तो अगला सूत्र आया इंगश्च, इंग षष्ठी वचनांतम च अव्यपदम। इंग धातु स्थाने, इंग धातु किस अर्थ में आती है? इंग अध्ययने। तो वहां पाणिनि ने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है कि इंग धातु का प्रयोग अधि उपसर्ग लगा करके होता है, क्योंकि अर्थ ही वो कर रहे हैं अध्ययने में, अध्ययने में अधि बोल दिया उन्होंने। तो इंग धातु स्थाने गमी ही आदेशो भवति सनी आर्ध धातु के परतः। तो इस तरह से अधि उपसर्ग लगा करके ही इसका प्रयोग करेंगे। तो अधि उपसर्ग है और आगे इंग धातु, और उससे सन प्रत्यय किया, सन करते ही इसे गम आदेश कर लिया, और गम आदेश करके अब यहां पर द्वित्व आदि सारे कार्य। दूसरा एक कार्य और भी होगा यहां पर, कि गम गम धातु को यहां सन प्रत्यय पर रहते दीर्घ भी हो जाएगा। अजन गमाम सनी, अजंत, हन और गम, ठीक है, इन अंगों को, इन अंगों की उपधा को दीर्घ हो जाता है सन प्रत्यय परे रहते। तो गम का बन जाएगा गाम, गाम स। अब गाम को द्वित्व करना है, तो गाम गाम स अभ्यास में गा, ह्रस्व से ह्रस्व, सन्यतः से एकार, अधि उपसर्ग है, तो अधि जी गाम स, गाम के मकार को नष्ट पदांतस्य झलि से अनुस्वार हो गया, अधिजिगान स, फिर धातु संज्ञा। अब यहां पर जब लट लकार आएगा तो अब आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे या परस्मीपद के आएंगे? सन्नंत से। तो इसका नियम करने वाला सूत्र पूर्ववत सनह, यदि सन प्रत्यय लाने से पूर्व धातु आत्मनिपद की है तो आत्मनिपद के प्रत्यय आने, यदि सन प्रत्यय जिससे लाए हैं उससे पूर्व अवस्था में धातु यदि परस्मी पद की है तो फिर शेष बन जाएगी ये, और शेष बनने से परस्मी पद, क्योंकि कुछ कहा ही नहीं गया फिर। तो आत्मनिपद में त प्रत्यय आ गया, टित आत्मनिपदानाम टेरे, शब भी आएगा अतो गुणे से पररूप, अधिजिगान सते। अब क्योंकि इंग धातु का रूप है ये, तो अर्थ क्या बनेगा इसका? क्योंकि धातु कर्मण समान कर्तिका देक्षा एम वास्य सन प्रत्यय लाए हैं, तो पढ़ना चाहता है, जैसे अन्य सन्नंत धातुओं की सिद्धि होती है वैसे इसकी हो जाएगी। अधिजिगान सते, अधिजिगान साते, द्विवचन का भी दे दिया है, तो अधिजिगान अधिजिगान सते, अधिजिगान सेते, साते नहीं, अधिजिगान सेते। तो यहां आताम के आकार को ई आदेश हो जाएगा, सूत्र आतोंगित, आतोंगित से ई आदेश, यकार का लोप हो, व्यर्वली से लोप हो जाएगा, ई रह गया केवल, तो वहां पर गुण हो करके अधिजिगान सेते। गुण करते समय कैसे करेंगे? सन में भी आकार है स, उधर शप का आकार है, उधर ई है आगे, जो ई आदेश किया था अतोगिता से, तो पहले अतोगुणे लगाएंगे फिर गुण करेंगे। अब इसी धातु को आगे ले लिया, आगे कहा गांग लिटी, अभी था सन प्रत्यय, अब लिया लिट, अर्ध धातु के का प्रकरण चल रहा है तो सन तो अर्ध धातु को था ही, अर्ध धातुकम शेष से, तो लिट लकार भी हमें अर्ध धातु चाहिए, उसका अलग सूत्र है लिट च, उससे भी अर्ध धातु संज्ञा हो गई लिट की भी। तो गांग लिटी, गांग प्रथमैक वचनांतम, लिटी सप्तम्यक वचनांतम, इंग धातु स्थाने लिटी अर्ध धातु के परतः गांग आदेशो भवति। यहां पर भी अधि उपसर्ग लगा करके ही प्रयोग करना है, तो अधि धातु इंग लिट लकार, अब लिट लकार पर रहते इससे गांग आदेश कर लिया। देखो एक पीछे भी गा आया था, यहां भी गा है, वहां था इणो गा लुंगी, ठीक है ना, वहां पर ङकार नहीं लगाया था पाणि ने, और यहां ङकार लगा करके कहा है, अनुबंध हटा करके दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन अंतर क्या आ जाएगा? अंतर ये आ जाएगा कि ये जो गांग आदेश है, ये गांग ज्यों का त्यों, अतिदेश प्रकरण में भी आया हुआ है गांग कुटादिभ्यो एणित, तो उससे हम जब गांग से उत्तर ङित भिन्न प्रत्यय ङित के समान करते हैं, तो वहां पर उस गा को नहीं ले सकते, अब उसमें ङकार नहीं है, इसी गांग को लेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर जो प्रत्यय आगे आएंगे वो ङित के समान माने जाएंगे। तो आधी धातु इंग, इंग के स्थान पर गांग हो गया गा, और आगे प्रत्यय आत्मनिपद का त प्रत्यय आएगा, त के स्थान पर लिटस तझिओरे शिरेच एश हो गया, अब एश प्रत्यय हो गया ङित, तो ङित होने के कारण से आतो लोप इटीच, गा क्या का लोप हो गया। अब द्युत्व कैसे करें फिर, क्योंकि द्युत्व करने में तो अच चाहिए, तो क्या करेंगे, द्विर्वचने ची रूपातिदेश, द्वित्व करते समय अभ्यास में जो भाग आएगा वो होगा गा आसहित, दूसरा गकार ही रहेगा, तो गाग अभ्यास में ह्रस्व कुहोश्युह जग है? और एश आगे है अधि जगे, ठीक है, आताम ले आए टितात्मने पदानाम टेरे अधि जगाते, झ प्रत्यय आया लिटस तझियो रेश इरेच, इरेच आदेश हो गया अधि जगिरे, ये इस प्रकार से बन जाएंगे। तो अभी इनका ही प्रकरण चल रहा है, अगला सूत्र आया विभाषा लुंग लिंगो हो, विभाषा प्रथमैक वचनांतम लुंग लिंगो हो सप्तमी द्विवचनांतम। तो पीछे लिट लकार हो गया, यहां आया लुंग और लिरिंग, लेकिन यहां पर विकल्प करके करेगा ये, तो अर्थ बन जाएगा कि इंग धातु स्थाने गांग आदेशो भवति विकल्पेन लुंगी च अर्ध धातु के परतः, लुंगी लुंग लिरिंगो लुंगी लिरिंगी च अर्ध धातु के परतः। तो पहले लुंग लकार का देखते हैं, आत्मनिपद के प्रत्यय आने ही हैं, तो अधि उपसर्ग लगा करके इण धातु से लुंग लकार आया, लुंग लकार पर रहते गांग आदेश हो गया, अब गा आदेश होने के बाद चिली लुंगी से चिली प्रत्यय भी आया, चिली को सिच भी हो गया, लेकिन गांग कुटा दिभ्योण ङित से ये भी ङित के समान हो जाएगा अब सिच, ठीक है, और ङित के समान होने से अब क्या होगा, पीछे तो हमने अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे में तो आतो लोप टीच से आकार का लोप कर दिया था। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर सिच के कित होने इंगित होने से क्या होगा? उसी के आगे बोलो सूत्र आतो लोप टीच ईद्यति और आगे घू मा स्था गा गा आ गई नहीं आगे इसमें गा पा जाति साम हली हलादि कितने आगे आते हैं तो ईद्यति से ऊपर से ईकार आ रहा है तो ईकार आदेश हो गया। तो इस तरह से आजादी कितने होते हैं तो लोप हो जाता है, हलादि कितने होते हैं तो ईकार हो जाता है तो ईकार हो गया। तो अधि अटका अ गा को गी बन गया, सिच का सकार और त प्रत्यय मूर्धन्य और इष्टुत्व होकर के अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम अध्यगीषत। अब जिस पक्ष में गांग आदेश नहीं करेंगे तो धातु इण है वो इंग है और इंग के आगे सिच का सकार है त प्रत्यय है, इधर आठ आगम भी होगा क्योंकि धातु आजादी है। अब अधि के अधि से अधि तो पहले पहुंच जाएगा, आठ आगम तो अंग से पूर्व होगा, अधि अंग का भाग नहीं है। तो अधि आठ का आ धातु ई यहां पर आठ से वृद्धि कर दो। और वृद्धि करने से पहले भी हम इंग धातु को गुण भी करेंगे क्योंकि सिच का सकार है ना, आर धातु के गुण भी हो जाएगा और इधर आठ से वृद्धि भी हो जाएगी। तो अध्ययिष्ट अध्ययी शाताम अध्ययी शत लिंग लकार है आठश्य ही लगाते हैं जब आठ करते हैं तो, क्योंकि वृद्धेची का अपवाद है ये। कुछ स्थल ऐसे आते हैं जहां आदगुण की प्राप्ति होने लगती है, फिर क्या करेंगे हम? वृद्धेची वहां नहीं लग पाता है। वृद्धेची तो ठीक है एच आगे मिल जाएगा तो लग जाएगा, लेकिन आठश्य तो है, आठ यदि कर लिया है हमने तो अच मात्र पर रहते, वो एच नहीं बोलता है, अच मात्र इकोनची से अच ही आ रहा है वहां, वो वृद्धि एक आदेश करेगा। लिंग लकार में अधि उपसर्ग अट आगम इंग के स्थान पर गांग आदेश हो गया और स्यतासी लिल लुटोह से स्या प्रत्यय भी आ चुका है पहले ही और स्या प्रत्यय हो गया नित के समान गांग गुटा दिभ्यो से। तो यहां भी घुमास्था गापा जाति साम हली आगे त आताम झ त प्रत्यय है अध्यगीष्यत। यहाँ आठ आगम होगा, यहाँ आठ नहीं हो पाएगा जब गांग आदेश कर लेंगे तो अध्यगीष्यत अध्यगीष्येताम अध्यगीष्यंत। जिस पक्ष में गांग आदेश नहीं करेंगे तो अधि आठ उपसर्ग वो उपसर्ग आगम आठ आगम और इण धातु आगे स्या है, इनको गुण इंग धातु को गुण हो जाएगा ठीक है और आठ से वृद्धि होकर के फिर यण आदेश। तो अध्ययिष्यत अध्ययिष्येताम अध्ययिष्यंत इस प्रकार से बन जाएंगे। एक सूत्र और रह गया इसी का इंग धातु का ही, इनके चार सूत्रों में है ये समाप्त और इण धातु तीन सूत्रों में थी। इणो गा लूंगी इणो गा मेरे बोधने सनीचे, लेकिन गा आदेश को देखें तो वो चार सूत्रों में था क्योंकि अष्टक सूत्र में आदेश तो वही है, गा धातु बदल गई थी। अगले तीन सूत्रों में धातु वही है लेकिन आदेश बदल गया है, वो गा था अब गांग चल रहा है। तो अगला सूत्र आया अणव च संश्चंगो हो अणव सप्तम एकवचनांतम च अव्यपदम संश्चंगो हो सप्तमी द्विवचनांतम। समास है इसमें सन च चंग च इति संश्चंगो। अब यहां पर अणव में भी सप्तमी है, संश्चंगो में भी सप्तमी है, एक बनेगा विशेषण एक बनेगा विशेष्य। तो कौन बनेगा विशेषण? णऊ बनेगा विशेषण, क्योंकि सन और चंग तो उसके बाद में आएंगे ना। तो इस प्रकार से सन परे चंग परे चणऊ परता। अणऊ इणिच कैसा? इणिच परे तो है नहीं, पहले सन और चंग आएंगे, ठीक है। तो संश्चंगो बनेगा विशेषण, ऐसा अणिच परे होना चाहिए जिसके पूर्व सन और नहीं, जिसके परे सन और चंग आ रहे हों। तो सन परे चंग परे चणऊ परतः इंग धातु स्थाने गांग आदेशो भवति विकल्पेन। तो धातु हमारे पास में इंग, आगे धातु धातु कर्मण समान कर्तृकात् से सन प्रत्यय कर लिया। अब सन प्रत्यय कर लिया, लेकिन सन प्रत्यय करके क्या रूप बनेगा? क्योंकि सन जो हम करेंगे तो सन भी ऐसा होना चाहिए कि आगे उसके णिच भी आएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम इंग धातु से सन प्रत्यय करेंगे या पहले णिच प्रत्यय करेंगे? हाँ, पहले सन प्रत्यय करेंगे या णिच करेंगे? देखो सूत्र क्या कहता है, सन परक णिच परे रहते, सन परे है जिससे, ऐसा णिच। तो क्या अर्थ हुआ, परे कौन है और पूर्व कौन है? परे कौन है और पूर्व कौन है? परे सन है? है? पूर्व णिच है। तो पहले कौन सा प्रत्यय होगा फिर, पहले सन होगा कि णिच होगा? पहले इणिच होगा, ठीक है ना। तो इण धातु से ले लिया हमने इणिच प्रत्यय, अब क्या स्थिति बन गई, ई और ई, ठीक है ना। अब अभी नहीं कर सकते हम गांग आदेश तब होगा जब दोनों आ जाएंगे। इणिच तो कर ही लिया है हमने, आगे सन या चंग इनमें से कोई और लाना है तब गांग आदेश का नंबर आएगा। तो पहले हम इतना ही कार्य कर लेते हैं कि इण धातु के आगे इणिच प्रत्यय है तो ई और ई, यही तो स्थिति है। ई और ई, अधी तो उपसर्ग लगाई लेंगे बाद में, उसको बाद में जोड़ लेना। उसको बाद में जोड़ लेना। तो इस तरह से यहां पर हमने इण धातु से इणिच प्रत्यय किया, इंग धातु से तो ई और ई। अब इसी अवस्था में धातु संज्ञा भी कर लेंगे इसकी, और धातु संज्ञा करके अब क्योंकि दोबारा धातु बन गई है, अब धातु कर्मणः सूत्र से अब सन प्रत्यय भी आ जाएगा। इस तरह से इसकी तीन बार होंगी धातु संज्ञाएं। सर्वप्रथम मूल धातु भूवादेव धातव, तभी तो अणिच कर पाए। उसके बाद फिर सनाद्यंता धातव, उसके बाद फिर लगाएंगे अंत में सनाद्यंता धातव, दो बार लगाना पड़ेगा इसको। तो सन प्रत्यय भी आ गया। अब स्थिति क्या है, धातु ई है और ऋणिच का भी ई है और आगे सन है। अब इसको मिल गया अवकाश सूत्र को, अणऊ चा संश्चंग हो। सन पर ऋणिच हो चुका है, अब तो अब गांग आदेश हो जाएगा। तो इस तरह से गा और ऋणिच का ई और सा। अब होता यह है कि जब धातु कोई आकारांत होती है, अंग कोई आकारांत होता है और आगे ऋणिच प्रत्यय हो, तो फिर पुकागम और जुड़ जाता है। अर्ति हृ व्ली रि क्नोई क्षमाई आताम पुग णव, तो पुकागम भी हो गया गा के आगे। अब तो गा पुक का पकार, ऋणिच यानी गापी और सन का स। अब सन प्रत्यय आर्ध धातु क्या, उसको इडागम भी होगा। तो गापी ई स। अब सन प्रत्यय के कारण से अब दित्व भी होना चाहिए, संयंगों से दित्व की प्राप्ति हुई। अब प्रथम एकाश को देख लो कौन सा है, क्योंकि हला दिया है ना, ये आजादी होती तो द्वितीय एकाश को देखते। तो प्रथम एकाश क्या हुआ, गा में आ है, तो उसके दोनों प्रकार दोनों ओर के व्यंजन साथ में आ जाएंगे तो दित्व होगा गाप, ठीक है ना। ककार भी आ गया, पकार भी आ गया। तो गाप को द्वित हो जाएगा, गाप गाप और णिच का ई, और इडागम भी हुआ है और स। अब अभ्यास के कार्य कर लो, तो अभ्यास में गाप का गा रह गया, उधर ह्रस्व भी लगा दिया और कुहोशु भी लगा दिया और सन्यतः भी लगा दिया, तो अभ्यास में सारा कार्य करके बन जाएगा जी। जी गाप णिच का ई यानी गापी और इटागम और स। अब यहां पर जो णिच का ई है इसको गुण भी कर लेंगे, किससे करेंगे गुण, इकंत अंग है साधातु कराधातु के, इससे गुण हो गया, तो गापी का बन गया गापी। हाँ, आगम हमेशा प्रत्यय के ही होते हैं, जिसको होते हैं उसी के अंग माने जाएंगे, तो सन को इडागम हुआ है तो सन का ही अंश है वो, ठीक है। तो गापी इनके ये जो गुण हुआ है वो निच का जो ई था उसको गुण हुआ है, तो गापे ई स आयादेश कर लो, तो जी गापई स, स को श हो गया, जी गापई श, अधि उपसर्ग पूर्व में है ही। अब धातु संज्ञा करने के बाद शब्द पा करके लट लकार लाके अधि जिगा पैषति, अब अर्थ क्या बनेगा इसका, क्योंकि णिच भी हुआ है और सन भी हुआ है, णिच हुआ है तो पढ़ने की जगह अर्थ हो गया पढ़ाना, ठीक है ना, और सन हुआ है तो इच्छा भी जोड़ो उसमें, तो पढ़ाने की इच्छा करता है, पढ़ने की नहीं पढ़ाने की इच्छा करता है, अधिजिगा पैषति, अधिजिगा पैषत, अधिजिगा पैषंति, इस तरह से रूप बनेंगे इसके। अब क्योंकि ये सूत्र विकल्प से कर रहा है गांग आदेश, तो ठीक है, अब जिस पक्ष में गांग नहीं करेंगे, अब स्थिति क्या है, धातु तो इंग वही है, ऋणिच प्रत्यय भी वही है, सन भी वही है, बस केवल गांग आदेश नहीं हुआ, अब गांग वाले कार्य हटा दो सारे, अब धातु हमारे पास में इंग है अभी, अब इंग धातु से आगे जब ऋणिच प्रत्यय आता है या अन्य भी कोई आर धातु प्रत्यय आए, तो यहां पर ऋणिच के कारण से पहले तो वृद्धि करेंगे हम इन धातु को, वृद्धि करके बन गया आई, ठीक है ना। अब आई जब बन गया है तो जहां पर ये जो प्रकरण चला है अभ्यास के, अभ्यास में जो धातुएं एजंत होती हैं उपदेशावस्था में, अभ्यास में नहीं उपदेशावस्था में जो धातुएं एजंत होती हैं उनको क्या कर लेते हैं, आदेचे उपदेशे अशिति आकार कर लेते हैं, लेकिन ये तो उपदेशावस्था में नहीं थी ऐसी, ये तो वृद्धि करने के बाद बनी एजंत, तो उसी के आगे सूत्र बोलो आदेचे उपदेश अशिति। और आगे आवाज नहीं आ रही है, आदेच उपदेशेशिति आगे नव्योलुटि स्फुरति स्फुलत्योर घई, और आगे क्रींग जीनाम णौ, आ गई इसमें इंग, क्री इंग जी, तीन धातुएं क्रींग जीनाम णौ, तो णिच प्रत्यय पर रहते क्री इंग जी, इनमें जब एच आ जाएगा या वृद्धि करने से हुआ है एच, तो उसको आकार हो जाएगा, तो आई का बन गया आ। अब जब आकार आ गया तो अब उसको अवसर मिल गया, अर्ति हरिबली उसने पुकागम कर दिया, पुकागम कर दिया तो अब स्थिति क्या बन गई, आप आगे निच का ई है आपी। अब यहां पर सन प्रत्यय भी, ठीक है ना, क्योंकि सन भी तो साथ में करेंगे ना, दोनों कार्य करेंगे, सन परक निच परे रहते ही तो ये विकल्प कर रहा था, तो वही स्थिति यहां भी लाएंगे, तो सन प्रत्यय है, अब यहां पर द्वित्व का काम भी होगा सन अंगों से। अब क्योंकि हमारे सामने स्थिति क्या है अभी, आपी, तो आजादी है, आपी निच का ई वो आप ही के आगे सन और सन को इटागम भी हो जाएगा, तो आप ही ई स, तो आजादी होने से अब द्वितीय काज को दित होगा, फिर तो किसको दित होगा, पी को, ठीक है ना, द्वितीय काज को, तो पी को दित कर लो अब। तो अधि आ और पी, पी दो बार हो जाएगा, पी पी और आगे इणिच इडागम है और स है, ठीक है। अभ्यास का कार्य कर लो, अभ्यास में पी शेष रह जाएगा, पी शेष क्या है ही, पी द्वितीय ही ऐसे ही हुआ था, पी को ही द्वितीय हुआ था, पी ही रहेगा। अब अगला जो पी है, अगला जो पी में इकार आ रहा है उसको गुण हो जाएगा, तो अध्यापी अधि इधर है, अध्यापी पे और ई और स आयादेश, अध्यापी पई स और स को मूर्धन्य, अध्यापी पई श, ये स्थिति हो गई। और दूसरा यहां एक कार्य और भी करेंगे कि जैसे हमने पी को दित्व किया था, लेकिन एक स्थिति और भी है यहां पर कि अधि और धातु का भाग आ, उधर पुक का आगम हो गया, अधि आप और णिच का ई और इड आगम और स, तो उस अवस्था में जब अयादेश कर लेंगे, इन गुण पहले ही कर लेंगे यहां पर, ये जो अंतरंग कार्य होते हैं ना गुण वृद्धि आदि के, ये पहले ही हो जाते हैं, तो पहले ही कर लेंगे गुण यहां पर, तो पी का बन जाएगा पहले पे और फिर अयादेश भी अंतरंग है, तो पय ऐसे हो जाएगा। अब इतना ही अंतर है कि ये जो हमने गुण और अयादेश बाद में किए थे, ये पहले ही करेंगे अंतरंग होने से, और पहले करेंगे तो द्वित्व करते समय फिर द्विर्वचनेची लग जाएगा, और द्विर्वचनेची ले जाएगा इसको पूर्व अवस्था में, और पूर्व अवस्था वहां तक करेंगे कि अंतरंग कार्य प्रारंभ करने से पहले क्या स्थिति थी, वहां तक जाएंगे, तो उससे पहले था पी, तो अभ्यास का तो अंश होगा पी और दूसरा भाग होगा पईषा, बस इस तरह से। तो अध्यापी पईषति, अर्थ वही रहेगा जो कि अधिजिगा पईषति का था, अर्थ में अंतर नहीं आएगा, पढ़ाना चाहता है, अधिजिगा पईषति अध्यापी परिषति। बहुत प्रयोग होता है इसका इंग अध्ययन धातु का। चलो इसको और ले लेते हैं आगे। अब आया दो लकारों में किया था ना इसने, नहीं दो प्रत्ययों में, एक तो सन और दूसरा चंग। अब चंग प्रत्यय में भी ये करेगा, यानी कि चंग परक निच पर रहते, तो स्पष्ट है कि हमें लुंग लकार ही लाना है अब, क्योंकि चिली के स्थान पर चंग वहीं होता है और तो किसी लकार में होता नहीं है। तो धातु हमारे पास में इंग और पहले लाएंगे ऋणिच प्रत्यय जैसे अभी ला रहे थे, और ऋणिच प्रत्यय लाते ही धातु संज्ञा हो जाएगी। तो स्थिति क्या है, ई धातु और आगे ऋणिच का ई, अब धातु संज्ञा करके लुंग लकार ले आए, लुंग लाते ही फिर चिली आदेश भी हो जाएगा, वो चिली प्रत्यय आ जाएगा। अब चिली प्रत्यय आ गया तो चिली के स्थान पर धातु, क्योंकि ऋणजंत है हमारे पास में, तो ऋणी श्री दृश्रभ्य कर्तरी चंग से चंग आदेश भी होगा। तो चंग आदेश करके धातु ई, ऋणिच का प्रत्यय ई और चंग का अ और आगे लकार है ई लुंग। तो अब इसे सूत्र ने, क्योंकि विकल्प से गांग आदेश कर रहा है ये, हमने गांग वाला पक्ष ले लिया, क्योंकि चंग परक ऋणिच इसको मिल चुका है तो उसने गांग आदेश कर दिया। अब धातु के स्थान में ई के स्थान पर बोलना है हमें गा, तो अधि गा, आगे ऋणिच का ई है, चंग का अ है और लुट लकार वो लुंग लकार है। अब गा का आ जो है, गा आदेश करते ही धातु आकारांत बन गई, आकारांत होने से निष्परे है तो फिर वही पुकागम आ गया अर्थी हरिबली से, ठीक है ना। अच्छा, इधर जो चंग आदेश किया है हमने, वो चंग प्रत्यय किया है, ये है अर्ध धातुक, तो आर धातु होने से अब णिच को जाना पड़ेगा, तुर्णेर निटि से णिच का लोप हो गया। तो गा पुक्का पकार यानी गाप, अब णिच तो चला गया, चंग का अ है आगे और लुंग लकार। अब गाप में, गा में जो दीर्घ आकार दिखाई दे रहा है और चंग आगे प्रत्यय भी दिखाई दे रहा है हमें, तो चंग परे जब होता है और धातु चंग परक निच परे रहते जो अंग है उसकी उपधा को रस्व हो जाएगा, अणव चंग उपधाया रस्व, तो गाप का क्या बन जाएगा, गप। तो गप है, आगे चंग का अ है और लुंग लकार है, लुंग के स्थान पर भी आगे तिप ले आएंगे, लेकिन उससे पहले चंगी सूत्र से यहाँ पर अब द्वित्व भी हो जाए। अब चंगी सूत्र से जब द्वित्व करेंगे चंग पर रहते, तो स्थिति ह्रस्व करने के बाद क्या थी, गप, गप को द्वित्व हो जाएगा। तो गप, गप और चंग का अ और लुंग लकार है, वहां पर तिप प्रत्यय ला सकते हैं पहले ही। अब यहाँ पर लघु धातु अक्षर है, ठीक है ना, क्योंकि गप है ना, ह्रस्व कर लिया था हमने, तो लघु धातु अक्षर है, तो सनवल लघुनी चंग परे अनगलोपे। अभ्यास को सनवद भाव हो जाता है यदि धातु अक्षर लघु आगे आ रहा हो, तो सनवद भाव होने से अभ्यास का कार्य क्या होता है, सन्यतः से इकार हो जाएगा। तो ये जो पहले गप था जिसको द्वित्व किया था हमने, ग उसको ज आदेश कर लिया था और उसको अभ्यास में इकार करके जी। अच्छा, अब यहां पर यह है कि अभ्यास भी यदि लघु हो, अभी हमने सन्वद भाव किया था धातु को लघु देख करके, और यदि अभ्यास भी लघु हो तो उस अवस्था में उसको दीर्घ हो जाता है फिर, तो दीर्घ हो लघु से दीर्घ हो गया। तो जी, गप और चंग का अ और तिप का तकार। अब जो है अन्य सारी चीज देख लो, देखो अधि तो उपसर्ग पूर्व में है, उधर लुंग लंग लिंग क्षुर धाता से अडागम भी अनिवार्य है होना, तो अधि अ इनको मिला दो गुण यण करके अध्य, ठीक है। उधर हमने दीर्घ लघु से अभ्यास में दीर्घ भी कर लिया है, जी अध्य जी। अगला भाग गप ही रहा, उसमें चंग का आकार मिला दो, अध्य जी ग प, और लुंग के स्थान पर जो तिप किया था एकार का लोप करके तकार वो बचेगा, तो अध्य जी गपत। अर्थ क्या होगा इसका, क्योंकि यहां पर निच ही हुआ है, सन नहीं हुआ है, तो अर्थ होगा उसने पढ़ाया, अध्य जी गपत। अब जिस पक्ष में गांग आदेश नहीं करेंगे उस पक्ष में अधि उपसर्ग और धातु ई है और निच प्रत्यय किया है, तो फिर उसी प्रकार से जैसे पीछे किया था हमने, पहले वृद्धि कर ली थी, वृद्धि करने के बाद ई को जब आई बना लिया था तो क्रींग जिनामण से आकार कर लिया था, आकार करते ही पोकागम भी हो गया था। तो हमारे पास में कुल मिलाकर के धातु क्या है इस समय, निच प्रत्यय करके पूरा कार्य करके अध्यापी, अध्यापी की धातु संज्ञा कर लेंगे सनाद्यंता धातव, उसके बाद लुंग लकार लेंगे। उपसर्ग सहित ले लेता, हाँ नहीं, सनाद्यंता धातव उपसर्ग सहित ले लेता है वाली वो नहीं कहता है, वो तो ये कहता है धातु जो है सनाद्यंत हो, मतलब जो सनाद्यंता सन आदि प्रत्यय जिनसे किए गए हैं वो किन से किए गए हैं, वो उपसर्ग से नहीं किए गए, वो धातु से किए गए, उपसर्ग तो अलग, ठीक है। अधि का नाम धातु नहीं है, धातु किसका नाम है, आपी। अधि तो हम साथ में जोड़ रहे हैं लगातार उसके, क्योंकि बिना उसके प्रयोग नहीं होता इसलिए जोड़ देते हैं, लेकिन अधि धातु का अंश नहीं है, तो इस तरह से आप ही है मुख्य रूप से। अब यहां पर लुंग लकार लाएंगे फिर, और लुंग लकार लाएंगे तो स्पष्ट है कि धातु, क्योंकि णिजंत है ना ये, तो णिजंत धातु होती है, और लुंग लकार लाते हैं तो चिली के स्थान पर चंग करना ही होता है, वो तो अनिवार्य है, तो चिली लाएंगे, चिली को चंग करना होगा। तो अधि, आपी, चंग और लुंग लकार है आगे। अब यहां पर चंग क्योंकि आर धातुक है तो निच का तो लोप हो ही जाना, हट जाएगा वो, तो तो आप ही का रह गया आप। अब दूसरी बात यह है कि आपको ह्रस्व भी करना होगा, णौ चंग उपधाया ह्रस्व, चंग पर अग्रणी है तो ह्रस्व भी हो जाएगा उपधा को, तो अप रह गया अधि अप, चंग का आकार है और लुंग है। और ये भी ध्यान रखो साथ में कि आडागम जो है वो हम प्रारंभ में ही कर सकते हैं, लुंग लकार आते ही आडागम आ जाएगा क्योंकि धातु आजादी है। तो अधि आ अप चंग का अ और लुंग लकार है उसके स्थान पर तिप ला करके वो कार्य कर सकते हैं। तो चंग के कारण से यहां पर अब द्वित्व भी करना है चंगी से, अब द्वित्व करेंगे तो धातु आजादी है, आजादी होती है तो अगर द्वितीय काश नहीं होता है तब तो उसी को द्वित्व कर देते हैं, और द्वितीय काश यदि मिल जाता है उसमें तो उस अवस्था में द्वितीय काश को ही द्वित्व करना होगा। तो यहां है द्वितीय काश या नहीं है? है। कौन सा है? है? कौन सा है बताओ? निष्का तो लोप कर दिया था ना, तो ठीक है लोप कर दिया तो क्या बात हो गई, कोई समस्या नहीं है, है? दुर्वचनेची बैठा हुआ है वो, तो दुर्वचनेची रूपादेश कर देगा क्योंकि ये आदेश ऐसा है ना, निष्का लोप कैसा है, ये पर निमित्त का आदेश है, ये चंग का चंग को मान करके ही तो लोप हुआ था ना इसका, तो पर निमित्त का आदेश दुर्वचन करने में स्थानीवत हो जाता है, रूपादिदेश हो जाता है। तो अभ्यास वाला भाग हमारे पास में होगा पी, भाणी से दिखाई देगा हमें, और दूसरा वही रह गया पकार बेचारा, तो पिप, ठीक है ना, पिप। तो अधि आडागम अध्या और पिप और चंग का अ और तिप का तकार मिला दो, अध्यापिपत अध्यजी का पथ अध्यापी पथ। तो इस तरह से एक गांग का और दूसरा धातु मूल है उसी का ही रूप बनेगा, अर्थ दोनों का वही हो गया, उसने पढ़ाया। तो इस तरह से ये इंग धातु का प्रकरण भी पूरा हो गया। अब आगे एक एक धातु के आदेश चलेंगे, इसको फिर देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओ